Będzie w raju. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Marek Bartowa, Lewica, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Wtorek, 18 dzień lutego, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Najnowsze wiadomości przedstawi Romuald Wójcik. Matka uprowadzonego chłopca zapowiada walkę o syna, a Ministerstwo Sprawiedliwości wszelką pomoc. Z jednej strony polityka klimatyczna, z drugiej przepisy o milionach kilometrów pustych przebiegów. Minister infrastruktury krytykuje unijny pakiet drogowy. Proces korupcyjny Benjamina Netanyahu rozpocznie się 17 marca. O wysłaniu pisma do ministra sprawiedliwości Belgii z prośbą o pomoc w ustaleniu stanu prawnego 10-letniego Ibrahima poinformował wiceszef polskiego resortu. Matka uprowadzonego chłopca przyjechała do Antwerpii, gdzie według TVP Info jest jej syn. Michał Wójcik dodał, że kontaktował się dziś z Karoliną Delkiewicz. W ciągu ostatnich godzin odbyliśmy kilka rozmów. Przede wszystkim chodziło o to, jak to się mogło stać, że są różne orzeczenia w przestrzeni prawnej, że tak powiem, i to wykluczające się orzeczenia. W związku z tym również tutaj dobrze, że do takiego kontaktu doszło i mamy dużo nowych informacji w tej sprawie. I my zawsze będziemy stawali po stronie dobra dziecka. I to jest najważniejsze. I dlatego dziękuję polskiej policji, jak również i prokuraturze za wszystko, co w tej sprawie robią. Minister rozmawiał też z konsulem w Belgii w sprawie udzielenia matce wszelkiej pomocy. Karolina Delkiewicz usłyszała od policji w Antwerpii, że zgodnie z wyrokiem sądu z października 2018 roku władza rodzicielska jest przy obu rodzicach, ale stały adres Ibrahima ustalono przy ojcu. Kobieta, jak mówiła w TVP Info, nie otrzymała tego wyroku. Zapowiedziała walkę o odzyskanie syna. W Polsce sprawą porwania zajmuje się prokuratura rejonowa w Gdyni. O szkodliwości pakietu drogowego zaostrzającego zasady w unijnym transporcie przekonywał w Brukseli minister infrastruktury. Dla Polski to kluczowa sprawa z powodu największej w Europie floty samochodów. Minister usłyszał zapewnienie, że Komisja Europejska przeanalizuje skutki pakietu jeszcze przed jego wejściem w życie, by można było wprowadzić zmiany. Polska uważa, że te przepisy spowodują wzrost kosztów i biurokracji, a także będą szkodliwe dla środowiska, ponieważ nakazują raz na 2 miesiące powrót ciężarówki do kraju, w którym zarejestrowana jest firma, zauważył Andrzej Adamczyk. Wiele milionów kilometrów zostanie pokonany przez samochody ciężarowe w transporcie międzynarodowym w Unii Europejskiej bez ładunku. Wskazaliśmy wyraźnie na dysonans, na wykluczające się z jednej strony starania o czyste środowisko, a z drugiej strony pakiet mobilności proponowany przez Niemcy, Francję, Austrię, który powoduje, że miliony ton dwutlenku węgla będą wyrzucane do atmosfery. Nowe przepisy zostały wstępnie zaakceptowane przez ambasadorów przy sprzeciwie 9 państw, w tym Polski. Konieczna jest jeszcze zgoda ministrów i Europarlamentu. Nasi deputowani zapowiedzieli poprawki. W tej sprawie wspólnie z Polską występują państwa bałtyckie, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Malta i Cypr. Na Ukrainie zakazano dystrybucji filmu z udziałem Wołodymyra Załańskiego. Chodzi o rosyjską produkcję sprzed 8 lat zatytułowaną 8 pierwszych randek. Obecny prezydent zagrał jedną z głównych ról u boku rosyjskiej aktorki Jekateriny Warnawy, będącej na Ukrainie na cenzurowanym z powodu występów na okupowanym Krymie. Derszkino, czyli ukraińska państwowa agencja kinematografii, opublikowała spis filmów, których dystrybucji zakazano w poprzednim roku. Wołodymyr Zełenski jeszcze przed okupacją Krymu zagrał w rosyjskiej komedii rolę weterynarza Nikity Sokołowa. Był też producentem i scenarzystą rosyjskiej produkcji. Jekaterina Warnawa w filmie grała rolę narzeczonej Sokołowa. Artyści, którzy po zajęciu Krymu przez Rosję występują na anektowanym półwyspie, mają zakaz wjazdu na Ukrainę, a produkcje z ich udziałem są zakazane. Dlatego też Derszkino w zeszłym roku zakazało również m.in. 2 filmów z zachodnimi aktorami znanymi z sympatii wobec Kremla. Maczetę ze Stevenem Seagalem oraz Dzieci z Timpelbach z Gerardem Depardieu. Wołodymyr Zełenski był aktorem komediowym i popularnym komikiem. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio.

To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Ostatni bastion romantyzmu to w tym tygodniu nasza płyta tygodnia. Płyta duetu Karaś Rogucki. Ten album otrzymuje pani Beata z Sosnowca i pani Małgorzata z Rybojecka. Serdecznie pozdrawiamy, życzymy dobrego odsłuchu. Proszę spodziewać się przesyłki z programu trzeciego. Zapraszamy do Trójki. A teraz proszę państwa, wiadomości zza oceanu. Kopalnia miedzi Robinson w Nevadzie od 2013 roku należy do polskiego koncernu KGHM i choć początkowo była nierentowna, dziś przynosi zyski. Z prezesem KGHM-u Marcinem Chludzińskim w Nevadzie rozmawiał nasz korespondent Marek Wałkuski. Panie prezesie, co pan czuł wjeżdżając do kopalni Robinson w górach stanu Nevada, widząc napis KGHM? To może dziwna sytuacja, bo rzeczywiście jesteśmy w stanie Nevada na 2000 metrów ponad poziomem morza i okazuje się, że większość ludzi nosi tutaj kurtki, kamizelki z napisem KGHM. To są Amerykanie i to jest właśnie część naszej firmy. Przyzwyczailiśmy się do sytuacji, w której to szukamy inwestycji amerykańskich w Polsce. My mamy odwrotną sytuację, znaczy inwestujemy w Stanach Zjednoczonych i jest to pewnie największa polska inwestycja w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Jak ta kopalnia jest ważna dla KGHM-u, jeśli chodzi o strukturę wydobycia, dochodów? Ta kopalnia zapewnia nam w zależności od roku od 7 do 8% naszej produkcji. To jest istotna część produkcji miedzi. To był projekt trudny, bo on został kupiony, powiedzmy, że około 7 lat temu. Na początku przeżywał swoje trudności związane z efektywnością, ze strukturą kosztową. W tej chwili lepszy wynik finansowy, mamy lepszą efektywność kosztową. Kopalnia wzrosła w tamtym roku o 3%, jeśli chodzi o skalę produkcji. No i mamy tutaj jeszcze sporo do zrobienia, ale jest dobry zespół amerykański. Ci ludzie walczą też o swoje, bo to są ich miejsca pracy. Są po pierwsze bardzo pracowici, znają się na tej pracy, mają do niej zacięcie, no i chcą robić wszystko, żeby ten projekt przynosił pieniądze i żeby utrzymał rentowność. Rozmawiał pan z nimi, jak oni się czują jako część polskiej firmy, polskiego koncernu? dla nich bycie częścią KGHM-u jest też, myślę, że pewnym powodem do dumy. To znaczy, to jest duża firma. Oni mówią, część z nich była na projekcie też w Chile. Duża część odwiedzała nas też w Polsce, była na naszych barburkach. To jest ciekawe, że budujemy tożsamość górniczą, niezależnie od różnic kulturowych i poczucie tego, że właśnie jesteśmy jedną dużą globalną firmą. Powiedzmy parę słów o tej kopalni. To jest stara kopalnia. Jaka jest jej przyszłość? Początek tego złoża to jest druga połowa XIX wieku, to jest 1867 rok. Tu jest kilka złóż, w sensie takich miejsc, gdzie się wydobywa, tak mówi się po angielsku o tym pit, open pit. Jest co najmniej jeszcze zbadana przyszłość do roku 2028. To jest tak zwany cykl życia kopalni, czyli prowadzi się badania geologiczne i na podstawie tego szacuje się zawartość i ocenia ekonomiczność wydobycia. Ale tak jest przy tego typu projektach, że prowadzi się te badania ciągle i być może następne odwierty powodują, że ten cykl życia będzie można wydłużyć, ponieważ tej miedzi jest tutaj sporo i nie zawsze wiemy o wszystkim, co jest w ziemi. Z prezesem KGHM Marcinem Chludzińskim w Nevadzie rozmawiał Marek Wałkuski, a my Państwa zapraszamy nieustająco do Trójki i zapraszamy Państwa do nas tutaj na Myśliwiecką. W niedzielę, to jest 23 dnia lutego, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi człowiek-instytucja, Antymos Apostolis. Początek tego koncertu o 19:00. Mamy zaproszenia na to wydarzenie. Proszę dzwonić do Haliny Wachowicz. Numer także niezmienny. 2 2 7 3. Zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi. Za chwilę zasnę. Zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. To Król w Trójce. 20 minut po godzinie 18. Byliśmy w USA, teraz czas na państwo środka, proszę państwa. Chińczycy nie wyciągnęli wniosków z czasów epidemii SARS, kiedy to wirus przeniósł się na człowieka z dzikich zwierząt, donosi nasz korespondent. Ognisko zarażeń koronawirusem w Wuhan znów znajduje się na tradycyjnym targu, na którym sprzedawano żywe zwierzęta. Czy takie targowiska przetrwają obecną epidemię? Na razie chińskie władze wprowadziły tymczasowy zakaz tego typu handlu. Z Pekinu nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Już na samym początku epidemii podejrzewano, że wirus mógł przenieść się na człowieka z dzikich zwierząt. Po tym jak oficjalnie stwierdzono, że epicentrum zarażeń może być wuhański targ owoców morza. W chińskich mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się usuwane przez cenzurę po dziś dzień filmy, na których widać nie tylko ryby, ale także łuskowce, węże, jaszczurki czy nietoperze. Dziennikarka podróżniczego programu kulinarnego w Chinach już po wybuchu epidemii musiała przepraszać za program, w którym pokazywała konsumpcję zupy z nietoperzy. Zwierzęta były gotowane i konsumowane w całości. Do tej pory nie udało się znaleźć pacjenta zero, ale chińscy naukowcy są zgodni. Koronawirus mógł przenieść się na człowieka z nietoperzy lub łuskowców. Te ostatnie, choć zagrożone wyginięciem, od wieków wykorzystywane są w tradycyjnej chińskiej medycynie ludowej. Chińskie władze wprowadziły tymczasowy zakaz handlu dzikimi zwierzętami. Brak takich regulacji spowodowałby jedynie jeszcze większą krytykę rządu. Na dalekiej chińskiej prowincji zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt to nierzadko część egzotycznego menu najbogatszych lub spragnionych wrażeń kulinarnych. Kosztem życia zwierząt i, jak się okazuje, najprawdopodobniej też zdrowia ludzi. Epidemia koronawirusa będzie dla chińskiego społeczeństwa przełomem w postrzeganiu tego, co jest bezpieczne, a co nie. Codzienne przekazy z ogarniętego epidemią Wuhan robią wrażenie. Przymusowa kwarantanna w takiej megametropolii jak Pekin też będzie dawała do myślenia. Coraz częściej, co najważniejsze, na łamach kontrolowanych przez władze rządowych mediów pojawiają się apele, aby całkowicie zakazać handlu dzikimi zwierzętami w Chinach. Chiny po dziś dzień nie uporały się nawet z zakazem handlu płetwami rekina, z których robi się zupy. Zwierzęta są masowo zabijane nawet nie dla ich mięsa. To dla handlarzy jest mało opłacalne. Po odcięciu płetwy wrzucone są z powrotem do morza, gdzie czeka je śmierć w męczarniach. Specjalnie dla Trójki z Pekinu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. A niebawem u nas także ekonomia, to dokładnie za 8 minut. Gościem Eryka Kazanowskiego będzie minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. To za 8 minut w Trójce. I've been trying

towarowo-usługowych. Obecny limit 50 zł dla transakcji zbliżeniowych bez PIN-u został ustanowiony przed dekadą, kiedy ta nowa technologia dopiero raczkowała. Przypomina Tomasz Jaroszek z Platformy Edukacyjnej Kapitalni.org. Siła nabywcza złotego uległa zmianie. Nasze koszyki zakupowe zrobiły się większe. Więcej zarabiamy, troszeczkę też inaczej kupujemy. Więc wydaje się, że dochodzimy do tego momentu naturalnej zmiany, kiedy ten limit po prostu będzie podwyższony. W Polsce mamy ponad 36 milionów kart zbliżeniowych. Blisko 90% transakcji kartami wykonujemy właśnie w sposób zbliżeniowy. Szybko przekonaliśmy się, że to wygodne i bezpieczne, dodaje Jarosław Sadowski z Expandera. Po pierwsze, odpowiedzialność klienta jest ograniczona do równowartości 50 euro. Poza tym banki mają różnego rodzaju właśnie systemy bezpieczeństwa, które jeżeli widzą, że coś dzieje się dziwnego, klient zachowuje się na przykład inaczej niż zwykle, albo wykonano już kilka transakcji bez PIN-u, to wtedy tego PIN-u już wymagają. PIN zgodnie z prawem jest także wymagany, jeśli łączna kwota operacji w danym dniu wyniesie ponad 150 euro lub przy szóstej transakcji. Sejm przyjął ustawę przekształcającą otwarte fundusze emerytalne w indywidualne konta emerytalne. Każdy z nas będzie musiał zdecydować, czy pieniądze z OFE przekazać na nowe IKE, czy do ZUS-u. Ta rewolucyjna zmiana rozpocznie się w czerwcu. Państwa i moim gościem jest pani Małgorzata Jarosińska-Jedynek, minister funduszy i polityki regionalnej. Dobry wieczór, pani minister. Dobry wieczór. Co jest istotą tej zmiany? Przede wszystkim chcemy przekazać Polakom pieniądze, które zostały zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych. Podstawą tej ustawy jest dopełnienie tej reformy emerytalnej, która miała miejsce już w 1999 roku, której jednym z celów było stworzenie kapitałowego filaru w systemie emerytalnym. Ale pamiętamy to, co się wydarzyło w 2014 roku, kiedy to ówczesny rząd utwierdzony przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego potraktował te pieniądze odłożone przez Polaków w otwartych funduszach emerytalnych jako środki publiczne i najkrócej mówiąc zainkasował połowę tych środków na doraźne potrzeby ratowania mocno kulejących wtedy finansów publicznych. Na pozostałą część nałożył suwak, który na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przenosi te środki z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS-u. Generalnie dali nam wybór, ale ten wybór był pomiędzy ZUS-em a ZUS-em, bo i tak te środki są przenoszone w efekcie do ZUS-u i na ich podstawie wyliczana jest nasza emerytura. Dlatego też podstawą tej reformy było przede wszystkim oddanie zgromadzonych pieniędzy w otwartych funduszach emerytalnych Polakom. Jaka jest gwarancja, że to rzeczywiście są już moje własne, nasze własne będą pieniądze, a nie pieniądze, na które jednak mogą zamachnąć się politycy? Poprzez zapisy projektu ustawy, który obecnie jest procedowany w Sejmie, te środki, które są zgromadzone, będą zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych, będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić transferu do budżetu państwa. To są zapisy gwarantowane przez ustawę. Gdyby kiedykolwiek ktoś chciał nam te środki zabrać, to będzie nam musiał po prostu zapłacić odszkodowanie za to. Mamy wybór albo do IKE, albo do ZUS-u. Na czym polega różnica między jednym a drugim wyborem? Tak, dajemy Polakom wybór. Czy chcę pozostawić moje środki na indywidualnym koncie emerytalnym? Wtedy nie muszę robić nic. Natomiast jeżeli chcę przenieść te środki do ZUS-u, muszę złożyć stosowny wniosek o ich przeniesienie i ten wniosek składam do swojego otwartego funduszu emerytalnego. Kiedy te pieniądze zostają na IKE, będą zarządzane przez podmioty kapitałowe? Tak, jeżeli chodzi o zarządzanie, to z 27 listopada bieżącego roku, czyli zgodnie z zapisami projektu ustawy, kiedy środki z OFE zostaną przekazane do IKE, powszechne towarzystwa emerytalne, które obecnie prowadzą otwarte fundusze emerytalne, zostaną przekształcone w towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które to będą prowadzić specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i to będą właśnie te fundusze, na które przekształcą się dzisiejsze OFE. Jeśli się zdecyduję na IKE, to będę musiał zapłacić tak zwaną opłatę przekształceniową. 15%, to dużo. Dużo i mało. Dużo i mało z tego względu, że jest to opłata, która jest pobierana jednorazowo. Jest ona pobierana na początku, kiedy wybieramy, pozostajemy w indywidualnym koncie emerytalnym i jest ona równa stopie opodatkowania emerytur wypłacanych przez ZUS, równoważnej stopie. Dzisiaj od każdej emerytury płacimy podatek w wysokości 18 bądź 32% w zależności od wielkości naszej emerytury. Natomiast indywidualne pieniądze, które będą na indywidualnym koncie emerytalnym, w momencie, kiedy osiągnę wiek emerytalny i będę chciała je wybrać, nie będę ponosić żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu. Mogę je wybrać w całości, mogę je wybrać w częściach, tak jak będę chciała i przypominam, nie ponoszę żadnych dodatkowych kosztów, więc to 15% to jest jednorazowa opłata. Pani minister, ale nie obawia się pani, że te 15% będzie taką barierą dla niezdecydowanych? Myślę, że nie. Z tego względu, że to 15%, tak jak mówiłam, jest pobierane zaraz na samym początku, czyli te środki, które już zostaną na indywidualnym koncie emerytalnym, będą pracować i będą wypracowywać sobie odpowiedni zysk, już pomniejszone o te 15%, a myślę, że na początku jest nam łatwiej oddać te 15% niż później, kiedy już osiągamy wiek emerytalny. No jeszcze dopytam, a czy jest w ogóle szansa na to, żeby ustawowo zmniejszyć tę kwotę? W chwili obecnej nie, z tego względu, że wyliczyliśmy, że jest ona równoważna tej stopie opodatkowania emerytur, która ma miejsce dzisiaj, czyli tym 18-32%, więc na chwilę obecną jest to taki wyrównana opłata. Kiedy to wszystko się rozpocznie? Wiemy, że w czerwcu, ale czy to będzie rzeczywiście 1 czerwca? Takie są założenia, które zostały wskazane w projekcie ustawy. Ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2020 roku. Mamy ją dzisiaj w Senacie, więc myślę, że powinno się udać, aby 1 czerwca ustawa weszła w życie. I przypominam, że do 1 sierpnia 2020 roku będziemy musieli podjąć decyzję co do środków, czy zostają one w IKE, czy chcemy je przenieść do ZUS-u. Pani minister zostawi swoje środki w IKE, czy jednak skłoni się do tego drugiego rozwiązania, do ZUS-u? Zostawię swoje środki w IKE przede wszystkim dlatego, że mogą być one dziedziczone i myślę, że będą stanowiły dla mnie taką podstawę do tego, żeby zacząć oszczędzać na swoją emeryturę, a dodatkowo nie wpłyną na minimalną wartość mojej emerytury, która będzie mi wypłacana z ZUS-u. No to pozostaniemy przy tej rekomendacji. Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, była państwa i moim gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. so peaceful until you ring the bell, bing, bang, shout, you yell, and you broke the spell. This is swell, you almost have a fit. The sky's scorching, I got hit. There's no mistake, this is it. Till it's over, and then it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. Bjork w Trójce, a być może w którymś z utworów tej właśnie artystki niebawem usłyszymy bohatera tej opowieści. Reportaż w Trójce. Waży 100 kg, wygląda jak klawesyn, a brzmi jak instrument smyczkowy. Na co dzień stoi w salonie podkrakowskiego domu. Wiola organista, bo o niej mowa jest dziełem Sławomira Zubrzyckiego, ale jej konstrukcję obmyślił ponad 500 lat temu sam Leonardo da Vinci. Zapraszam do wysłuchania reportażu Agnieszki Szwajgier, wiola organista. Tutaj widzę publiczność i wiola organista i mnie grającego. No ale wśród publiczności tutaj stoi moja córka, tutaj mnóstwo znajomych, tu pani profesor Bukojemska. Już dawno nie widziałem tego. Siedział w tym warsztacie godzinami, nie mając żadnej pewności, że on odniesie sukces. Niektórzy mówili, no dobrze, jak ci się nie uda. To jest właśnie o tym historia, że człowiek robi coś, co może doprowadzić do sukcesu, a może doprowadzić do zupełnej katastrofy. Czasami był tak pochłonięty myślami, że w ogóle nie pamiętał, co jadł na obiad, albo czasami coś podgrzewał, to się przypaliło. Nagle się zamyślał przy stole i wtedy wiadomo było, że instrument dalej jest budowany, tylko że w myślach. Na przykład rysunek w powietrzu i aha, dobrze, no to już wiem. Jakie to są motywacje dzisiejszego człowieka, żeby zajmował się kimś albo jakąś ideą sprzed 5 wieków? Jestem pianistą, grałem koncerty, grałem muzykę współczesną, zbudowałem wcześniej klawikord Silbermana. Po latach tak myślałem, że może coś jeszcze innego chciałbym zrobić. Poszukiwałem czegoś, jakiegoś nowego tematu i doszło do rozmowy z moim kolegą, z Kazimierzem Pyzikiem. I on wspomniał o fortepianie smyczkowym, który został w XIX wieku zbudowany w Polsce. Pamiętam ten dzień, kiedy przyszedł do domu i powiedział, że będzie budował fortepian smyczkowy. Ja się zastanawiałam, czy o tej porze dnia może już jest po spożyciu jakiegoś alkoholu albo coś. Pomysł wydał mi się dość dziwaczny. Gdzie te smyczki miałyby się znaleźć i jaki one mają związek z klawiszami i z klawiaturą? Było to zupełnie poza moim wyobrażeniem taki w ogóle instrument. Zaczął mnie niepokoić ten fortepian smyczkowy. Cóż to było? Wkrótce znalazłem, że wynalazcą takiego instrumentu był Leonardo da Vinci. No ale myślę sobie, no dobrze, taki instrument Leonardo da Vinci wynalazł, zapewne ktoś na nim gra. Poszukiwałem różnych informacji, no i okazało się, że prawie nic. Jak tata znikał w pracowni, no to wiadomo było, że pracuje nad instrumentem. Czasami nas prosił o pomoc, albo jakaś była zorganizowana akcja, no to wtedy tam szliśmy całą rodziną, żeby pomóc. Zwłaszcza ten moment wklejenia rezonansu to był taki dość trudny, bo to trzeba zrobić w ciągu 2 minut najdalej. Każdy miał osobny pędzel i na raz, dwa, trzy wszyscy zanurzali pędzel w kleju, malowali swój sektor i później szybko nakładaliśmy rezonans. Z niecierpliwością czekałam na dzień, w którym zabrzmi pierwszy dźwięk tego instrumentu. Pamiętam ten dźwięk i to pierwsze wrażenie. Mąż był na samym dole w swoim warsztacie, a ja byłam na samej górze na antresoli i nagle usłyszałam i biegłam po schodach, żeby usłyszeć pierwszy dźwięk wioli. Instrument ma możliwość robienia dynamiki. Palcem i nogą. Nogą przyspieszam smyczki, ponieważ jest mechanizm napędzający przy pomocy pedału, który jest przenoszony następnie na 4 koła, które są pokryte włosiem końskim, tak jak w normalnym smyczku, i te koła się kręcą. I teraz, kiedy naciskam klawisz, mogę zmieniać również barwę przy pomocy palca lub grać vibrato. Zacząłem opowiadać o instrumencie i widziałem oczy dziennikarza z Tygodnika Powszechnego, Jacka Ślusarczyka, które rosły z każdym słowem. To było w salonie, w domu Sławomira. Moment, kiedy on zadzwonił i zaprosił, no to był moment przełomowy. No i to robiło rzeczywiście piorunujące wrażenie. Pasja sprawiła, że on pojechał do Mediolanu, żeby zobaczyć ten kodeks atlantycki, w którym się pojawia w ogóle po raz pierwszy ta koncepcja. Potem pojechał do Brukseli, on zjeździł całą Europę i konsultowanie się z fachowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej. Potrzebowałem wręcz niektórych porad fortepian mistrzów, czy czasem lutników. No z lutnikami było o tyle trudno, że są zawodowcami, robią skrzypce, altówki, wiolonczele, są szablony, są zasady, jest ich ogromna wiedza, no i tu nagle przychodzi ktoś, kto zadaje dziwne pytania. Budując ten instrument, doszedłem do takiego momentu, w którym zbliżały się moje 50. urodziny. Tak się śmialiśmy, że taki trochę był pomysł, że zagram sobie na nim na moje urodziny. Tak, faktycznie ten koncert miał być dla znajomych. Zawieźliśmy instrument do Florianki. Siedziałem sobie w sali za sceną. No i wiedziałem, że chyba sporo ludzi przyszło. Nie tylko 2-3 rzędy, o których myślałem wcześniej. I kiedy wyszedłem na estradę, to muszę powiedzieć, że stanąłem troszeczkę jak wryty. Sala pękała w szwach, a jakiś taki aplauz był tak wielki, chociaż jeszcze nic nie zagrałem. To mnie zupełnie onieśmieliło. Proszę Państwa, muzyka Saint-Colomba jest bardzo... Teraz jak słucham tego, to dopiero dostrzegam te emocje, które tam były. Kiedy rozległy się pierwsze dźwięki, to ludzie zaczęli się podnosić z miejsca, bo chcieli koniecznie zobaczyć, jak to działa i co tam jest w środku i dlaczego to gra. W czasie koncertu stałam w takiej salce obok, ponieważ nie zmieściłam się już w sali i słuchałam tego jakby zza ściany i cały czas tylko słuchałam, czy coś się złego nie dzieje, czy wszystko funkcjonuje, czy wszystkie pedały, czy wszystkie klawisze, czy wszystkie haczyki działają tak, jak powinny. To jest taki dźwięk troszkę nie z tego świata, on jest jakiś taki mistyczny, on jest absolutnie niezwykły. Kiedy zacząłem pracę nad wiolą, nie ukrywałem tego, co robię. Mówiłem do różnych znajomych. Niektórzy mówili, no dobrze, jak ci się nie uda. To jest właśnie o tym historia, że człowiek robi coś, co może doprowadzić do sukcesu, a może doprowadzić do zupełnej katastrofy. Może czasem warto nawet doprowadzić do katastrofy. Jeśli się człowiek tego boi, to nie może niczego zrobić. Żeby osiągnąć jakiś sukces, trzeba zaakceptować porażkę. Trzeba sobie przyjąć, że okej, to się może nie udać. Czy to pierwszy raz coś się nie udaje? Ale ja to robię, bo chcę. Przejdźmy może do naszej biblioteki. Tu mamy kilka książek. Między innymi mamy Pisma wybrane Leonarda da Vinci. Jeden cytat jest przeciw autorytetom w nauce, kiedy Leonardo pisze, że wielu uzna za słuszne ganić mnie, wykazując, że twierdzenia moje sprzeciwiają się autorytetowi pewnych ludzi, którym wielka cześć się należy, mimo ich niedoświadczone sądy. Nie zważają, że dzieło moje zrodziło się z prostego i czystego doświadczenia, które jest prawdziwą mistrzynią. Zdarzało się, że ktoś zarzucał mężowi, że dlaczego on robi coś, do czego być może nie jest przygotowany, że nie jest fachowcem, nie jest budowniczym instrumentów. I właściwie jakim prawem on buduje nagle instrument, którego nikt inny nie zbudował? Na samym początku zetknąłem się z zarzutami pewnego lirnika, a zarazem znawcy muzyki dawnej z Budapesztu, który mi zarzucił, że jak to? Jest tyle programów badawczych dotyczących Leonarda da Vinci, wydaje się na to miliony euro, a ja sobie tak o zbudowałem instrument. Wiem o tym, że gdybym napisał projekt kiedyś tam wcześniej i poszedł z tym projektem rozmawiać z jakimś urzędnikiem czy nie wiem, z osobą kompetentną, no to każdy powiedział, a co pan chce instrument zbudować, ale po co, jaki, takiego, którego nie było, to po co? Troszeczkę musieliśmy zmienić nasze zwyczaje. Mąż w tej chwili bardzo dużo podróżuje. Jeżeli mogę, to towarzyszę mu też w podróżach. Staram się go wspierać, no nie tylko jako ta kobieta w sensie, że ja tutaj prozą życia się zajmuję, a mąż buja w obłokach, ale staram się też doradzać w takich sprawach no, czysto muzycznych, artystycznych. Też jestem muzykiem. Oprócz tego, że jesteśmy małżeństwem, to jesteśmy chyba parą przyjaciół po prostu i nasza młodsza córka nieraz nawet się z nas śmieje, mówi, no co wyście znowu wymyślili? Sporo koncertów było we Włoszech, a Włosi, jak wiadomo, niezbyt chętnie posługują się językiem angielskim i zostaliśmy niejako zmuszeni do tego, żeby zacząć uczyć się włoskiego. Zaczęły do mnie przychodzić jakieś telefony, maile, gdzieś z Meksyku CNN, ktoś z Nowego Jorku dzwonił, gdzieś chcieli kupić dźwięk wioli organista, 3 studia w Hollywood i jedno w Londynie. Ja mówię, o nie. Ktoś chciał z jakiegoś zespołu heavy metalowego nagrać sobie teledysk na mojej wioli, a ja powiedziałem nie zgadzam się. Nie dam sobie skraść dźwięku wioli organista, nie sprzedaję. Dostałem nagle maila od menadżera Bjork, że ona jest bardzo zainteresowana tym instrumentem, że chciałaby go zobaczyć. Ja nie słuchałem Bjork, prawdę mówiąc. No wiedziałem, Bjork, no okej, no dobrze, ale dlaczego? Po czym nagle jeden mail w piątek, że oni w następny czwartek montują płytę w Londynie i czy mógłbym przyjechać na nagrania? Ja mówię, no dobrze, no ale gdzie, jak do Londynu teraz jechać? To oni mówią, no a może udałoby się w Krakowie zorganizować jakieś studia? Ja mówię, no dobrze. Nagrywaliśmy całą sobotę i niedzielę, dzwoniąc do siebie nawzajem, ustalając pewne szczegóły nagrania. Największe zaskoczenie, przyszliśmy 2 dni po nagraniu, kiedy wieczorem już odpoczywaliśmy po tym szalonym czasie, kiedy to wszystko trzeba było bardzo szybko zorganizować i dzwonek do drzwi. Okazało się, że przyjechał pan z Poczty Kwiatowej z ogromnym bukietem kwiatów, w których był liść. Dzięki Bjork. Poczuliśmy wszyscy, że to jest po prostu absolutnie unikalne. Mieliśmy świadomość, że właśnie widzimy coś i słuchamy coś, co podbije świat. No. To jest właśnie ta muzyka Mare, o której myślałem, że chciałbym ją zagrać na wioli. Grałem ją też na fortepianie, ale to jest nie to samo. Naśladując świętych proroków, ludzie pilni i mądrzy ludzką sztuką wynaleźli instrumenty muzyczne, aby grać ku rozkoszy duszy ludzkiej. To jest takie poruszające, gdzieś do wnętrza działa na wnętrze człowieka, gdzieś na ducha. Agnieszki Szwajgier, wiola organista, o Sławomirze Zubrzyckim, człowieku, który po 500 latach zrealizował pomysł genialnego Leonarda da Vinci. Ogłoszenie społeczne.